और उसको पोषण देने वाला भी पकड़ा जाता है और उसका भोग उपभोग करने वाला भी पकड़ा जाता है, तीनों पकड़ा जाता है। लोक में आज तक की देखिए अनुमोदन करने वाले को भी पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने मना क्यों नहीं किया, तुमको इसका प्रतिकार करना था, इसलिए तुम्हारी भी सलाह इसमें किसी न किसी रूप में है। तो जगत में देखा जाता है कि अनुमोदन करने वाला तो। और हाँ उपद्रष्टा नहीं पकड़ा जाता था। और महेश्वर पर तो किसी का चलता नहीं, बस नहीं चलता महेश्वर पर तो किसी का बस चलता नहीं। और परमात्मा को तो पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि जो है वह सबको आत्मरूप करके वह गृहित करके रखा है। इन तीनों पर बस नहीं चलता किसी का, पर बाकी तीन जो है वह संग से पकड़ में आ जाते हैं। तो ऐसा अर्थ जो है उन्होंने इसका करने का प्रयास किया। और बाकी जो है अनुमान बाकी सब में जो है जैसे हमने बताया था ना भाष्यकार भगवान उसी प्रकार अर्थ करेंगे और मधुसूदन आदि ने भी किया। अब हम लोग थोड़ा भाष्य देख लें। कि कार्यकरणा नाम उपद्रष्टा का अर्थ किया ना समीपस्था, भाष्यकार भगवान ने क्या कहा उपद्रष्टा समीपस्था संतृष्टा, समीप होकर के देखने वाला। टीकाकार लिखते कार्यकरणा नाम व्यापारवताम समीपे स्थित, कार्यकरण कार्यकरण इस शरीर में कार्य है शरीर और करण है इंद्रिय मन बुद्धि ये सब है करण, सूक्ष्म शरीर है करण है? करणा नाम पाठ हो तो अच्छा है और कारणा नाम हो तो भी वही अर्थ निकालना पड़ेगा। कार्य करणा नाम व्यापार वताम, यानी व्यापार किसका हो रहा है, इस संघात में व्यापार किसका हो रहा है, कार्य करण का भी व्यापार हो रहा है। प्रत्यक्ष देखे ना साक्षात निर्देश तो शरीर को लेकर के होगा ना, तो शरीर में व्यापार हो रहा है। देखो शरीर में व्यापार दिखाई दे रहा है, इंद्रियों में व्यापार दिखाई दे रहा है, मन बुद्धि में व्यापार दिखाई दे रहा है, प्राण में व्यापार दिखाई दे रहा है। तो स्थूल शरीर जो है और सूक्ष्म शरीर में व्यापार दिखाई देता है, तो स्थूल शरीर कार्य है और सूक्ष्म शरीर कारण है, ये व्यापार वताम। पर ये संपूर्ण व्यापारों का प्रकाश हो रहा कहीं न कहीं से, इसलिए कहते हैं कि व्यापार वताम समीपे स्थित सन्निधि मात्रेण तेषां साक्षी, सन्निधि मात्र से ही उनका साक्षित्व, कोई जो है जानबूझ करके देख रहा ऐसा बात नहीं है। जैसे प्रकाश व्यापक हो और उसमें कोई भी चीज प्रकट हो तो प्रकाशित हो जाएगी, कोई भी व्यवहार करेगा तो प्रकाशित हो जाएगा, ऐसी आत्मा तो जो है साक्षी रूप में व्यापक है और कोई भी व्यवहार होता है तो प्रकाशित हो जाता है। मन व्यापार किया, इंद्रियां व्यापार किए तो प्रकाशित हो गया। इसी को कहते हैं कि सन्निधि मात्रेण तेषां साक्षी इत्येवं अर्थत्वेन उपद्रष्टा, इस अर्थ को लेकर के आत्मा को क्या कह दिया उपद्रष्टा इति पदम व्याचष्टे, इस अर्थ को लेकर के उपद्रष्टा पद का व्याख्यान करते हैं कि समीपस्थ संद्रष्टा। थोड़ी टीका और लीजिए, लौकिकस्य इव द्रष्टु अस्यापि व्यापार विशिष्टतया निष्क्रियत्व विरोधम आशंका। यदि कहो कि भाई लोक में उपद्रष्टा जिसको कहते हैं कि भाई कोई की दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और कोई थोड़ा समीप में है तो उसको देखता है, तो ऐसे देखने वाला आत्मा भी होगा, तो देखने वाला नेत्र व्यापार तो करेगा कि आंख मूंद लेगा तो थोड़े दिखाई देगा, नेत्र व्यापार करेगा। ऐसे आत्मा में भी कोई व्यापार हो जाएगा, फिर देखना भी एक व्यापार है, क्योंकि दृश्य प्रेक्षणी ये क्रिया है, तो क्रिया है व्यापार, तो आत्मा भी व्यापार हो जाएगा, तो आत्मा अविक्री कैसे रहेगा आपका? यदि वो उपद्रष्टा हो गया तो अविक्रियत्व तो नहीं रहेगा ना। तो कहते स्वयं अव्यापृतो, स्वयं किसी प्रकार का व्यापार नहीं करता है। स्वयं व्यापार नहीं करता है तो कैसे देखेगा? तो टीका थोड़ी देखिए, स्व्यापाराद रीति सन्निधि रेव दृष्टित्व, उसकी सन्निधि ही दृष्टित्व है, व्यापार से नहीं। जैसे प्रकाश की सन्निधि हो गई तो चीज प्रकाशित हो गई, ऐसे आत्मा की सन्निधि ही दृष्टित्व है। कोई दृश्य प्रेक्षण करके व्यापार करके नहीं देखता है कि अब देखा अब नहीं देखा है, अब आत्मा देख रहा है फिर नेत्र बंद कर लिया उसने, ऐसा व्यापार नहीं होता। उसकी जो स्थिति है वो स्थिति ही सन्निधि ही वह दृष्टित्व है, उसमें कोई व्यापार युक्त दृष्टित्व नहीं है। अब इसमें एक उदाहरण देते हैं कि दृष्टांते न स्पष्ट है, दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। यथा ऋत्विग यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु, जैसे ऋत्विज हैं, चार ऋत्विज हैं, यजमान है, अब ये सभी यज्ञ के कार्य में लगे हुए हैं, तो यज्ञ के कार्य में लगे हुए हैं ना। अब कोई तटस्थो अन्य, कोई वहां पर एक ऐसा बैठा है, तो जब बैठा है अव्यापृतो है, जो कोई भी व्यापार नहीं कर रहा है और यज्ञ विद्या कुशल है, व्यापार नहीं कर रहा है, यज्ञ विद्या में कुशल जरूर है पर कोई यज्ञात्मक व्यापार नहीं कर रहा है। ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम ईक्षिता, अब वो चाहे चाहे न चाहे पर वो कोई गुण दोष देखने के लिए वहां नहीं बैठा है। इसको खूब ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग दोष देखते हैं दोष रूप में, कोई गुण देखते हैं, और उदासीन जो होता है वह गुण दोष देखता नहीं है, पर गुण दोष दिखता नहीं है ऐसी बात नहीं, ये दोनों में बहुत अंतर है। अरे कोई जड़ थोड़ो है कि उसको ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञान तो होगा पर उससे कोई उसके अंदर चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान होना एक चीज है और दोष देखना गुण देखना एक ही, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर। जानता नहीं है ऐसा नहीं है, महापुरुषों को देखा कि वो सब जानते हैं, आपके मन की भी बात जानते हैं, पर कभी भी किसी के प्रति आपने स्थिति को स्थिति जो है उनकी बिगड़ती नहीं, जानते ऐसा नहीं कि नहीं जानते, आप अपने मन को जितना जानते उससे ज्यादा हो जानते, और उसके कारण उनके मन में कोई भाव नहीं उठता, आत्मदृष्टि में कोई अंतर उठ के नहीं पड़ता। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि वो देखिए जब वहां बैठा है तो गुण दोष देखने के लिए नहीं बैठा है, परंतु जैसे मान लीजिए कि कोई विद्वान बैठा है, बहुत लोग जो वो भोजन के समय श्लोक बोलते हैं ना, श्लोक बोलते हैं, तो उसमें अशुद्धि हो जाती है, तो जो जानकार है उसको पत्थर के समान अशुद्धि ऐसे ठोकर मारती है उसके कारण, क्योंकि उसको ज्ञान है ना, शुद्धि का ज्ञान है, तो वो न देखना चाहने पर भी वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो कहते हैं ऐसी उपद्रष्टा आत्मा साक्षी जो है वह देखता है, वहाँ पर दृष्टांत में कह रहे हैं कि यज्ञ विद्या कुशल ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम ईक्षिता तद्वत कार्यकरण व्यापारेषु अव्यापृतो। इसी प्रकार कार्यकरण व्यापार में से बिल्कुल जो पृथक है, अन्य ये कार्यकरण संघात से भिन्न है, विलक्षण कार्यकरण के स्वभाव से ये व्यापारवान है तो अक्रिय है वो। तेषां कार्यकरणानां सब व्यापाराणां सामीप्येन दृष्टा उपदृष्टा है, वो कार्यकरण व्यापार को बहुत ही समीप से माने कोई कितना भी गुप्त व्यापार हो झट प्रकाशित हो जाता है। एक छोटा भी संकल्प मन करता है तो झट प्रकाशित हो जाता है, आप जान लेते हो, आत्मा आत्म प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है, अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार उपदृष्टा हो गया। अब उपदृष्टा इत्यस्य अर्थांतरमा, अब ये दूसरा अर्थ उपदृष्टा का कर रहे हैं कि अथवा देह चक्षुर मनोबुद्ध्यात्मानो दृष्टारः। अथवा देखो लोक में ऐसा क्या मालूम होता है, ये शरीर दृष्टा है तो चक्षु दृष्टा है तो मन दृष्टा है तो बुद्धि दृष्टा है, ये सब दृष्टा है। तेषां बाह्यो दृष्टा देह, बाहर का दृष्टा कौन हो गया, देह। और उससे आरभ्य अंतरतमस्य, उसके अंदर चले जाओ, जैसे कोष में अन्न में कोष उसके अंदर चले जाओ, प्राण में कोष उसके अंदर चले जाओ, मनो में कोष उसके अंदर चले जाओ, विज्ञान में कोष उसके अंदर चले जाओ, आनंद में कोष, अब उसके अंदर जाओ तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इसी प्रकार यहाँ पर कहा कि आभ्यंतर तमस्य प्रत्यक्ष समीप आत्मा, यहाँ प्रत्यक्ष रूप ही समीपता है, ऐसा जो आत्मा दृष्टा, वो आत्मा दृष्टा उसी का नाम है उपदृष्टा। क्यों उपदृष्टा नाम हो गया उसका, वो प्रत्येक आत्मा है ना, समीप आत्मा। थोड़ी सी टीचर भाई, अब शरीर को जैसे मैं देखता हूँ, जब आप कहते हैं तो शरीर पर ध्यान जाता है कि दूसरे पर ध्यान जाता है, देह का दृष्टा नहीं है। लोक में दृष्टित्व तो जो देखा जाता है, हैं? लोक में तो जब आप कहते हैं मैं देखता हूं तो क्या मालूम होता है, शरीर देखता, शरीर दृष्टा हो गया कि नहीं, ये दृश्य हो गया। पर थोड़ा और ध्यान देते हैं तो इंद्रिय में चले जाते हैं, अरे भाई शरीर तो नहीं देख सकता था, कौन देख रहा है, इंद्रिया देख रही, तो इंद्रिय दृष्टा हो गई। अब उसके अंदर जरा ध्यान देते हैं तब कहते हैं अरे मन के बिना ये मन दृष्टा हो गया, मन के अंदर ही पहुंचते हैं तो बुद्धि दृष्टा हो जाती है। लेकिन जब ऐसी अंतरतम दृष्टा को आप देखते हैं तो फिर अंतरतम दृष्टा तो आप ही होगी ना, एक कार्यकरण संघात से भिन्न अक्रिय दृष्टित्व आत्मा में ही होगा, तो ये उपदृष्टा। ठीक है, मैं थोड़ा देखिए, बहुनाम दृष्टित्वे भी कस्य उपदृष्टित्व तत्रा, कहते बहुत दृष्टा हो गए तो उपदृष्टा कौन इसमें है, उसमें अंतरतम जो है वही हो गया उपदृष्टा। ये कह दिया ना कि तेषाम ओ तथा आरभ्य अंतरतमस्य प्रत्यक्ष समीप आत्मा दृष्टा, यतः परो अंतरो नास्ति दृष्टा, जिससे बढ़कर के अंतर कोई दृष्टा नहीं है, सो अतिशय सामीप्येन दृष्टित्वात् उपदृष्टा, अत्यंत सामीप्य होने से दृष्टित्व दृष्टा होने से उसको उपदृष्टा कह दिया। नहीं वहां चले गए, ये दूसरा है ना, अथवा का चल रहा है ना, हाँ अथवा कई है, अच्छा ठीक है वही है ना, हाँ ठीक है। थोड़ी सी टीका देखिए, उपोपसर्गस्य सामीप्यार्थत्वेन प्रत्यग अर्थत्वात् अत्रैव सामीप्य अवसानात् प्रत्यगात्मा च दृष्टा च इति उपदृष्टा सर्वसाक्षी प्रत्यगात्मा इत्यर्थः। कहा कि उप उपसर्ग सामीप्यार्थक है और प्रत्येक अर्थ अत्यंत सामीप्यता किसमें आएगी? प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक का ही होता है ना, प्रत्यंचति अंतर्थ, इसलिए तत्रैव सामीप्य अवसानात्, क्योंकि वहां पर सामीप्य समाप्त हो जाता है, वहां पर सामीप्य की समाप्ति हो जाती है, इसलिए प्रत्यगात्मा च दृष्टा च, वह प्रत्यगात्मा भी है और दृष्टा भी है, इसलिए उपद्रष्टा सर्वसाक्षी प्रत्यगात्मा चाहता है। उक्तमेव विनक्ति, इसी को स्पष्ट कर दिया, यतः परो अंतरो नास्ति दृष्टा। अब कहते हैं कि देखो, यथा यजमानस्य ऋतुजाम च यज्ञ कर्मणि, जैसे यजमान का और ऋतिकों का यज्ञ कर्म में गुण दोषम सर्व यज्ञाभिज्ञ सन उपद्रष्टा विषय करो थी। गुण दोष को उपद्रष्टा है ना, ये तो उपद्रष्टा होकर के गुण दोष सभी को देख जान लेता है, तथा है महात्मा चिन्ह मात्र स्वभाव, इसी प्रकार ये आत्मा चिन्ह मात्र स्वभाव सर्वम गोचरयति इति उपद्रष्टा इति पक्षांतर माह, ये है कि सबको जानता है इसलिए उपद्रष्टा हो गया। उसी को कह दिया यज्ञोपदृष्टिवदवा सर्व विषय करणात उपद्रष्टा, यहां तक तो उपद्रष्टा कह दिया। अब उसके बाद अनुमंता च इति तद वाक्य, अब अनुमंता का अर्थ लेते हैं कि अनुमंता च अनुमोदनम अनुमननम कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः तत्कर्ता अनुमंता च, यानी उस क्रिया को देख करके यदि अंदर कोई विक्षेप होगा तो उसको डांट देगा, विरोध करेगा, पर वो देख रहा है। यहां पर लोक में अनुमंता किसको कहते हैं? अनुमोदन कर दिया, मैंने विरोध तुम्हारे साथ कोई हमारा नहीं, विरोध नहीं, तो उसी बात को कह दिया कि जो है तत्क्रियासु परितोष, उसकी क्रिया से मन में परितोष हो रहा है, तत्कर्ता अनुमंता च, उसके कर्ता का नाम अनुमंता हो गया। थोड़ी टीका पहले दिखी, ये स्वयं कुर्वन्तो व्यापारवन्तो भवन्ति तेषु कुर्वत्सु सत्सु, जो स्वयं कर रहे हैं यानी व्यापारवान हैं, उनको करते हुए देख करके यास्तेषां क्रियासु तासु पार्श्वस्थस्य परितोषो अनुमननम्, वो जो है जो उसका ऐसा जो क्रिया कर रहे हैं उनको देख करके तासु पार्श्वस्थस्य, वो क्रिया होने में जो बगल वाले को परितोष, जो परितोष है वही है अनुमनन, तच्च अनुमोदनम, वो हो गया अनुमोदन, तस्य सन्निधि मात्रेण कर्ता यह सो अनुमंता, वो सन्निधि मात्र से ही जो है ना, वो सन्निधि मात्र से कर्ता हो गया। अनुमंता उसको जो कहा जा रहा हो कोई व्यापार से नहीं हुआ, किसी व्यापार विशेष से नहीं हुआ, सन्निधि मात्र से हो गया सो अनुमंता इत्यर्थः। अब दूसरा व्याख्यान इसका करते हैं, व्याख्यांतर मार, अथवा प्रवृत्तान स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचिदपि न निवार्यते, है ना, ये दूसरा अर्थ कर दिया। कहा कि जो है प्रवृत्त जो हो रहे हैं अपने अपने व्यापार में, वो साक्षीभूत होकर के उनको निवारित कभी भी नहीं करता, तो वह भी अनुमंता ही है ना, दोनों में अंतर हो गया, एक तो उसका अनुमोदन कर रहा है और एक में निवारण नहीं कर रहा है। ये का अर्थ क्या हुआ? अनुमोदन करता है और दूसरे में, क्योंकि ये जो आत्मा है वह वस्तुतः इस प्रकार का अनुमोदक भी नहीं है, हाथ उठा करके अनुमोदन नहीं करता, पर निवारण नहीं करता है, निवारण न करने वाला भी अनुमोदक मान लिया जाए। जैसे पहले वो बहुत चला ना, जो बुद्ध भगवान का दल तैयार हो गया ना सब, तो उसमें बड़ी समस्या उत्पन्न हो, क्योंकि सत्य अहिंसा इत्यादि को लेकर के जो चल रहा है और भिक्षुक है, तो भिक्षुक होने से एक समस्या उत्पन्न हो गई, और वो जिस प्रदेश में थे वहां मांसाहारी ज्यादा लोग थे, क्षत्रिय समुदाय था, विशेष रूप में मांसाहारी था, ब्राह्मण भी उधर के हिमालय के मांसाहारी, उपासक देवी के उपासक मांसाहारी हो गए, तो वहां पर समस्या आ गई, भिक्षा लेने जाते थे लोग। अब लोग जो घर में बना रहे हैं कि भिक्षा वही तो बनी बनाई भिक्षा देंगे, तो प्रश्न आया कि उसको खाना कि नहीं, उसको नहीं खाना तो क्या खाना है, मर जाना। तो कहा कि देखो इतना विचार इसमें करना है, स्वयं किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना एक चीज, किसी को हिंसा करने की प्रेरणा नहीं देना दो चीजों है ना, हिंसा का कहीं अनुमोदन नहीं करना, तो इन तीनों से परीक्षा कर लेना कि तुमने हिंसा किया है कि नहीं, तुमने हिंसा करने की प्रेरणा दिया है कि नहीं, और यदि जो है वो लोग हिंसा करके जो है वो मांस बनाते तो उसका अनुमोदक हो तुम कि नहीं अनुमोदक, इससे अतिरिक्त यदि तुम्हारे खप्पर में आ गया तो खा लो। वही खाने वालों की बात है, अब उस प्रदेश के जो साधु हुए तो उसी प्रदेश के तो खाए वाले, और वहां का क्षेत्र ऐसा था कि वहां पर सब घर में यही बनता था, इसीलिए फिर देखिए दोष आ गया। मैंने शास्त्रीय व्यवस्था अपने वैदिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था है, तो दोष आ गया, और बुद्ध जी का शरीर भी कहते हैं कि वो मांस से ही जो है वो शुकर का मांस बना करके कोई लिया, वो पचा नहीं उसी से, तो तीन परीक्षा थी उनका, तीन परीक्षा थी, तो विचारनी परीक्षा ऐसी उपेक्षा करने वाली नहीं है, क्योंकि वृत्ति है ना हिंसा वृत्ति, तो ये तीनों वृत्तियां जो है वो दोषपूर्ण हो जाती, स्वयं मारा एक वृत्ति है, मारने की प्रेरणा दिया एक वृत्ति है, और मारने का अनुमोदन किया एक वृत्ति है, ये तीनों वृत्ति से आप रहित हो जाइए तो हिंसा कैसे रहेगी आपने, भारतीय परंपरा ही है, इसलिए हिंसा के विषय में भारतीय परंपरा का भी उसमें वो है, पर भारतीय परंपरा को मूल रूप में नहीं की, क्योंकि हिंसा एक वृत्ति है और अहिंसा एक वृत्ति है, ये दोनों वृत्ति है, ये दोनों का दोनों वृत्ति है। अब भारतीय परंपरा में क्या किया कि देखो इसको जो युद्ध कर रहा है उसकी भी अहिंसा माना, कैसे माना, युद्ध कर्तव्य पे नियुक्त कर रहा है, मारने के लिए अब भीष्मादी सामने है तो कोई मारना चाहेगा चेला उसको, पर नहीं, धर्म का आश्रय लेकर के कर्तव्यत्वेन कर रहा है तो उसको हिंसा का दोष नहीं लगता, वो शरीर उसका छूटेगा तो सीधे स्वर्ग में जाएगा, ध्यान में आ गए ना, क्यों वृत्ति नहीं है। अच्छा, इस चीज को सभी को मानना पड़ता है, आज भी मानना पड़ता है, भारतीय परंपरा की जो चीज है उसके बिना किसी का काम चल ही नहीं सकता। आज देखो सीमा पर कोई है और वहां से घुसपैठी आ रहा है और उसको मार दिया 10 घुसपैठी को, तो हिंसा वृत्ति से नहीं मारा उसने, उसने हिंसा वृत्ति से नहीं मारा, वो कर्तव्य पे ने राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसा वृत्ति से नहीं मारा, उसमें स्वार्थ की कोई गंध नहीं है। इसलिए वहां पर वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसमें हिंसा वृत्ति नहीं है, नहीं पकड़ा। तो एक वृत्ति है, और जिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि तो उनका हिंसा ढोंग जैसे हो जाएगा। जैसे मान लो कि अब शौच को जो है वह बिखेरना, इसे में क्या सार है? वृत्ति का नाम हिंसा है। और ऐसे जो है वह नाक बांधना, तो वो क्या है कि ये सब एक ढोंग बन गया। हमने कहा कि देखो वहां पर हाँ साधु हो जाए तो साधु का धर्म एक है, गृहस्थ तो धर्म के लिए करेगा, पर साधु का धर्म, साधु में जो है वह एक दातुन भी नहीं तोड़ना, तो वृक्ष को भी नहीं तोड़ना। वहां देखिए वहां वो बाह्य रूप में भी जो है वह किसी, क्योंकि उसकी दूसरी दृष्टि नहीं, आत्मभाव की दृष्टि है ना, तो वो आत्मभाव में बाधक बनेगा कि नहीं? तो वहां तो ये नियम बना दिया, वो आत्मभाव में तुम वृक्ष को भी काटोगे तो आत्मभाव में बाधक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो तुम्हारी साधना क्या है, उसमें वृत्ति को कितनी सूक्ष्म कितनी उदार बनाना है। तो इसलिए सन्यासी का एक धर्म बना दिया। अब गृहस्थ को भी कहते हैं गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी? शास्त्रानुसार जो रहता है वो गृहस्थ ब्रह्मचारी। लेकिन अब साधु कहे कि हम भी उस प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऐसा नहीं, उसका साधु का ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं होगा, उसके लिए नहीं है वो, गृहस्थ के लिए वो ब्रह्मचर्य है, पर सन्यासी के लिए वो ब्रह्मचर्य थोड़ा बनेगा। इसलिए अधिकारत्व की अपेक्षा को लेकर के जो अपने यहां का विधान है वो बहुत ही वैज्ञानिक विधान है, और नहीं तो अहिंसा का पालन क्या करोगे? प्रत्येक श्वास लेते हो इसमें भी जीव मर रहा है, कैसे पालन करोगे? लेकिन वृत्ति में हिंसा है, वृत्ति में अहिंसा है, और अधिकारानुसार उसकी व्यवस्था है अपने यहां। अपने यहां सारी व्यवस्था अधिकारानुसार है, उस अधिकार को लेकर के व्यवस्था बने। तो इसको थोड़ा भी कोई छोड़ देता है तो भटक जाता है। तो इसका विचार तो अब कल ही पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदाय किं भरणं नाम इति पृच्छति। ये श्लोक में भर्ता पद था, उसको लेकर के प्रश्न करते हैं कि भरण क्या क्या अर्थ? भर्ता, भरणम नाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि नाम संहता नाम चैतन्यात्म पारार्थेन निमित्तीभूतेन चैतन्याभासा नाम यत स्वरूप धारणम तच्चैतन्य आत्मकृतम एव इति भर्ता आत्मा पृच्छति। भरण करने वाला आत्मा हो, लोक में भी देखा जाता है कि भर्ता किसको बोलते हैं? जो पोषण करने वाला, धारण करने वाला हो, जैसे नौकर है या जो है मान लो पत्नी है या परिवार है, तो उसका भरण पोषण करने वाला जो मालिक है उसको कहते हैं भर्ता, राजा को कहते हैं भर्ता। तो यहां पर किनका पोषण करना है और कौन पोषण करता है? कहते भरणम नाम, यहां पर भरण ये है कि देह इंद्रिय मनोबुद्धि नाम संहता नाम। इसका अन्वय आगे से जाएगा कि यत स्वरूप धारणम तत् चैतन्यात्मकृतम एव इति भरता। तो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि जो है ये कैसे हैं? ये एक संघात, ये हैं संघात। संघात माने जो कई चीज मिल करके एक होता है उसका नाम संघात। अवयव वाला जो है वो संघात होता है, जिसके अवयव का आप विच्छेद कर सकें उसका नाम संघात होता है, क्योंकि वो अवयवों से मिल करके बनता है। तो ऐसे ही कार्यकरण संघात इसको बोलते हैं, इसमें बहुत अवयव हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय है तो पंच कर्म इंद्रिय है तो पंच प्राण है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर का अवयव है। स्थूल शरीर में भी जो है एक एक कण अवयव ही है, इस अवयव को मिलकर के होता है। तो ये हो गया संघात। और संघात के विषय में एक नियम होता है, कोई भी संघात होगा तो परार्थ होगा। संघात होता है परार्थ, अपने लिए नहीं होता है। जैसे मकान एक संघात है क्योंकि विभिन्न अवयवों को मिला करके बना है, तो यह अपने लिए नहीं होगा, ये दूसरे के लिए होगा। तो एक नियम ही बन गया, न्याय हो गया कि संघातस्य परार्थ, संघात होता है परार्थ। तो देह इंद्रिय इत्यादि का जो ये संघात है ये भी परार्थी होगा, तो किसके लिए है ये? ये किसके लिए है? जैसे नौकर स्वामी के लिए है, ऐसी ये जो है मकान जो है वह स्वामी के लिए है, तो इसी प्रकार ये जो कार्यकरण संघात है ये किसके लिए है? तो उसको कहते हैं कि मनोबुद्धि नाम संघता नाम, ये है संघत। तो चैतन्यात्मा पारार्थेन निमित्ति भूतेन चैतन्य भाषा नाम, ये नैमित्तिक है। नैमित्तिक किसके निमित्त से है? कहा चैतन्यात्म पारार्थेन, चैतन्य जो आत्मा है उस आत्मा के लिए ही ये कार्यकरण संघात है। यानी आपके लिए कार्यकरण संघात है, आप कार्यकरण संघात नहीं है, आपके लिए कार्यकरण संघात है। तो चैतन्य आत्मा के लिए कार्यकरण संघात है क्योंकि पारार्थ हेतु है, इसलिए निमित्त भूतेन चैतन्याभाषा नाम, ये निमित्त भूतेन पारार्थ, चैतन्य आत्म पारार्थेन निमित्त भूतेन संघताना, ये संघत कैसे हुए हैं? ये संघत हुए हैं आत्मा के लिए, आत्म निमित्त से इन ये संघात बना है, क्योंकि ये परार्थ हैं तो चैतन्य आत्म पारार्थेन। ऐसे और क्या है? चैतन्य भाषा नाम, ये चैतन्य से आभाषित है, चैतन्य से प्रकाशित है, इसलिए चैतन्य भाषा है, स्वयं इनमें प्रकाश नहीं है। तो उनका यत स्वरूप धारण, इनका जो स्वरूप धारण है तत् चैतन्यात्म कृतमेव, वो चैतन्य आत्मा के द्वारा किया गया स्वरूप धारण। यानी जब आपको देखने की इच्छा हुई तो चक्षुरेन्द्रिय उत्पन्न हो गया, तो आपके लिए उत्पन्न हुआ, देखना आपको है तो आपके लिए उत्पन्न हुआ। तो चैतन्य आत्म जो कहा कि चैतन्य आत्म कृतम विवृति, इसलिए आत्मा हो गया उसका भर्ता, किसका? ये कार्यकरण संघात का भर्ता हो गया आत्मा, जीति उच्यते। थोड़ी सी टीका देखे, तदरूपम निरूपयन आत्मनो भर्तृत्व साधय, उनका तेषाम रूपम तदरूपम, उसको निरूपण करते हुए आत्मा का भर्तृत्व जो है वह सिद्ध करते हैं कि देह इंद्रिय मनोबुद्धि नाम संघता नाम। अब इसके बाद थोड़ी टीका देखिए कि भोक्ता भोक्ता इत्युक्ते क्रियावत्ते प्राप्ते भोगश चित अवसानता इति न्याय ने विभजते। कहा जब भोक्ता आपने कह दिया तो आत्मा को जब भोक्ता कहेंगे तो क्रियावत्व इसमें हो जाएगा, क्योंकि विकार आ जाएगा ना, तो क्रियावत्व हो जाएगा। तो कहते यहां भोग और कुछ नहीं है, चित अवसानता इति न्याय ने विभजते, इस न्याय से उसका विभाग करते हैं कि भोक्ता क्या है। अग्नि उष्णवद नित्य चैतन्य स्वरूपेण बुद्धि सुख दुख मोहात्मका प्रत्यया सर्व विषय विषया चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यंत इति भोक्ता आत्मा उच्यते। कहते आत्मा में भोक्तापन का एक आरोप होता है। भोक्तृत्व कैसा होता है आत्मा में, कि जैसे अग्नि में उष्णता नित्य है ना, इसी प्रकार जो है वह नित्य चैतन्य स्वरूपेण, नित्य चैतन्य चैतन्य स्वरूपता आत्मा का नित्य है। तो बुद्धि में सुख दुख मोह आदि प्रत्यय होते हैं, तो बुद्धि सुख दुख मोहात्मा का प्रत्यय है, ये सर्व विषय विषया है, यानी इंद्रियों के जितने विषय हैं सभी विषयों को लेकर के प्रत्यय होते हैं। तो सर्व हाँ बुद्धि में जो होगा ना, तो आपने नेत्र से देखा है वही रूप फिर बुद्धि में आएगा। तो कहा सर्व विषय विषया, उसमें एक विशेषता ये होती कि चैतन्यात्म ग्रस्ता ही वो जायमाना, कोई भी प्रत्यय उत्पन्न होगा तो बुद्धि उस प्रत्यय के आकार में परिणत होगी, पर बुद्धि को में चैतन्याभास नित्य है ना, चैतन्याभास से अतिरिक्त बुद्धि को आप नहीं ग्रहण कर सकते। चैतन्याभास से जैसे मान लीजिए कि प्रकाश आया, उसमें आप जो है वह पानी भर के घड़ा रख दीजिए तो उसमें प्रकाश प्रतिफलित हो जाए, ऐसे बुद्धि सत्व है, इसलिए जहां भी बुद्धि होगी वहां पर चैतन्याभास होगा। तो यहां पर कह दिया कि वो जो बुद्धि के प्रत्यय हैं वह चैतन्यात्म ग्रस्ता ही जायमान, चैतन्यात्म ग्रस्त के समान उत्पन्न होते हैं, विभक्ता विभाव्यन्ते, वो अलग अलग करके प्रकाशित होते हैं उसी चैतन्य प्रकाश से। इति भोक्ता आत्मा उच्यते, यही जो उपलब्धा, इसीलिए उपलब्धार्थ करते हैं ना भोक्ता का, वो उपलब्ध हो रहे हैं प्रत्यय चैतन्य से, वो प्रत्यय उपलब्ध हो रहे हैं। कौन प्रत्यय? सुख दुख मोहात्म सर्व विषय विषया प्रत्यय, ये जो चैतन्य से उपलब्ध हो रहे हैं यही आत्मा का भोक्तापना है और कोई भोक्तापना नहीं। विशेषणांतरम आदाय व्याचष्टते, अब दूसरा विशेषण हो गया कौन? महेश्वर। उसको महेश्वर कैसे कह दिया? का सर्वात्मत्वात्, एक हेतु सर्वात्मा है इसलिए महेश्वर हुआ। दूसरा हेतु देते स्वतंत्रत्वाच्य, वह स्वतंत्र है, वह अपने कार्य के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए महान ईश्वरस्य। और ईश्वर तो बहुत है पर ये महान ईश्वर है, सबका ईश्वर है, इसलिए इसका नाम है महेश्वर, ये महेश्वर होता है। अब इसको परमात्मा कहते हैं, इसको लेकर के कहते हैं कि देखिए परमात्मा क्यों कहते, उसी को परमात्मत्वम उपपादित कि देहादीनाम बुद्ध्यंतानाम प्रत्यगात्मत्वेन कल्पितानाम अविद्यया परम उपद्रष्टित्वादि लक्षण आत्मा इति परमात्मा। परमः पाठ है ना, सब कहते हैं बुद्ध्यंतानां देहादीनां बुद्ध्यं, देह से बुद्धि पर्यंत प्रत्येगात्मत्वेन कल्पितानां, कभी शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है, मन में हो जाती, बुद्धि में हो जाती, इंद्रियों में, तो ऐसे प्रत्येगात्मत्वेन कल्पिता नाम अविद्या परम उपद्रष्टित्वादि लक्षण आत्मा, जो अंतरतम आत्मा होगा, परम आत्मा होगा, इसलिए उस आत्मा का नाम हो गया परमात्मा। परम आत्मा परमात्मा। परमात्मा क्यों कह दिया कि इसको अंतर अंतर चले जाओ तो सबको सत्ता देने वाला जो रहेगा वो आत्मा परमात्मा हो गया। सो अंत परमात्मा इत्यनेन शब्देन च अप्युक्तः कथित श्रुतौ। वह जो है वह परमात्मा इस शब्द से श्रुति में कह दिया गया है। परमात्मा वही कहते हैं अविद्या कल्पितानाम इति संबंध परमात्मत्वं प्रकृष्टत्वं। वो प्रकृष्ट आत्मा परमात्मा सपूर्वोक्त विशेषणवान इत्यावत, माने जिसका विशेषण पहले उप दृष्टानुमंता इत्यादि कह दिया गया। परमात्म शब्दस्य प्रकृत आत्म विषयत्वे श्रुतिम अनुकूल यति। ये परमात्म शब्द जो है प्रकृत आत्म विषय में अनुकूल है, इसमें श्रुति कहती है। श्रुति भी जो है इसी प्रकार कहती है कि अंतः परमात्मा इत्यनेन शब्देन। ये श्रुति है, कोई कहां की है? अंतः परमात्मा कहीं दिया है? कहीं की श्रुति है? सोन्त परमात्मा इतने शब्देन चापी उक्त कथित श्रुतो। श्रुति में ये कहा गया है परमात्मेति चाप्युक्त है। कहा आता है परमात्मेति? ये कठ में है? नहीं, कठ में भी आना चाहिए। श्रुति में कह रहे हैं ना, श्रुति में कठ में कहीं आना चाहिए। किसी टीकाकार ने नहीं दिया ना? आप लोगों की पुस्तक में कह दिया नहीं? श्रुति करके कहते ना श्रुति। टीकाकार ने भी इसने कह दिया कि श्रुतिम अनुकूलयति अंतः, और इसके आगे कुछ नहीं कहा है? श्रुति मनुकूलियत इतने तो कहा। अंतः परमात्मा बस ये श्रुति है, है? भाष्य में भी श्रुति कहा है इत यनेन शब्देन चाप्युक्त कथित श्रुतो। श्रुति में इस शब्द के द्वारा भी कथन किया गया है। अंतः परमात्मा ई होना चाहिए कहीं। अंतः परमात्मा इतना श्रुति का टुकड़ा होना चाहिए। अंतः परमात्मा इति, ये जो है इति अनेन शब्देन चाप्युक्तः कथित श्रुतम्। इस शब्द से श्रुति में भी कहा गया है। उसी अंतक का जो है ये आता है ना कि इसी को भाष्य में कहेंगे क्वाशव। कहां कहा गया है? अस्मिन देहे पुरुष परो अव्यक्ता। इस देह में जो है वह पुरुष जो है अव्यक्ता परह करके कहा गया है। टीकाकार देते हैं कि तस्य ताटस्थ्यम प्रश्न द्वारा प्रत्याचष्टे। उसका ताटस्थ जो है प्रश्न के द्वारा, मैंने पाशव तो कहा कि अस्मिन देहे इस देह में कस्मात परत्वम, कहते किससे पर उसको कहा गया है? कहा अव्यक्तात् पर, अव्यक्त से पर ही कहा गया है। तत्रैव वाक्य शेषानुकूल्य माह, और वाक्य शेष में भी यहाँ इसके अंत में भी कहेंगे इसको उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मे त्रिदारता इतियो वक्षमाणः। ऐसा जो कहा गया है और क्षेत्रज्ञम चापि मान विधि इति उपन्यस्त, वहां तो उपन्यास किया गया, इसमें जो है उपसंहार करें उपन्यस्त व्याख्याय उपसंहृत। तो जो इसको ऐसा लगाइए कि क्षेत्रज्ञम चापि मान विधि इति यह उपन्यस्त, अब उसको व्याख्याय, उसका व्याख्यान बीच में हो गया, और उपसंहृत वो उपसंहार कहाँ किया, उत्तम पुरुषोत्पन्न परमात्मे तु जाहता सो अस्मिन् देहे परपुरुष इति संबंध शोधितार्थयोः ऐक्य ज्ञानम प्रागुक्तम फलोक्त्या स्तौति। शोधित अर्थयो यानी तत्पदार्थ त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का शोधित अर्थ जो है उसका ऐक्य ज्ञान जो पहले कहा गया वो फल की युक्ति से उसकी स्तुति करते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इति उपन्यस्त। वही जो है वह शोधित हो गया तो तत्त्वम पदार्थ, अब तत्पदार्थ देखिए ये आ गया यहाँ पर जो प्रकरण चला और उसका एकत्व